ya amani, nimesikia kuwa kukucha wewe ndiyo chanzo cha akili, nimesikia kuwa kukutii wewe kuna mema ya nchi, nimesikia kuwa kukusifu wewe juu yangu una keti. Ni pema yako ijaze na kweli yako, ondoa unyonge wangu, inua imani yangu, nifundishe you.